www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. یہ مضمون پورے اسرے میں بار بار آیا کہ اس کو بیان کرنا ہے مجھ کو، لیکن بیان نہیں کر سکا. یہ پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ آپ لوگ جانتے ہیں. خاص طور سے ایک باغ دیہات جو ہے گجرات میں، وہاں پہ اس کو میں نے بیان کیا تھا، تو وہاں کے عالم نے بتلایا، بھی بتلاتا ہوں ابھی. یہ سورہ اخیر کی ہے، رکوع اخیر کا ہے، سورہ بقرہ کا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات بیان کی ہے اللہ تعالی نے. للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ کہ جو کچھ ظاہر کرتے ہو ظاہر کرو نہ کرو، ہم اس کا حساب ہے. وہیں تب دکھ دو معافی ہم اور تخفو ہو، ظاہر کرو یا پوچھے، ہم اس کا حساب کریں. دکھ دو یو حاصل بھائی اکر لے میں یہ شاہ بھائی عزب میں یہ شاہ، اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گے اور جس کو گلی سے فرمائے گے. یہ آئے صحابہ پر بہت دشوار ہوئی، صحابہ بالکل بےتاب ہو گئے، اور یہ کیفیت 6 مہینے تک رہی. یہ میں نے بیان کیا تو وہاں کے ایک عالم نے دیکھ رہا ہے کہ 1 سال تک رہی. اس پر ہمارے حضرت کہتے تھے کہ صحابہ جو بےتاب رہے، تو یہ نہیں مطلب کہ 7 منٹ رہے اور فوراً آج نادر ہو گئی، یہ نقطہ نہیں بیان ہے اس کے کہیں میں. حضرت کیا اہمیت ان چیزوں کی بہت تھی. صحابہ بےتاب ہو گئے کہ چاہے ہم ظاہر کریں یا نہ کریں، اللہ اس کو مؤاخذہ کرے گا، گرفت کرے گا، مغفرت کرے گا، نہیں کرے گا، کیا ہے. صحابہ بہت بےتاب ہو گئے، پریشان ہو گئے. صحابہ کی پریشانی کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا. حضور نے فرمایا انہوں کے حالات کو، یہ صحابہ ایک دو صحابہ کی بات نہیں، متلقن صحابہ کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ بہت زیادہ انتشار میں آ گئے ہیں، تذبذب میں آ گئے ہیں. تو میں یہاں، یہ حضرت نے نہیں کہا، یہ میں کہتا ہوں، یہاں مرشد کی ضرورت تھی. سنا تو حضرت سے بس پریشانی والی بات، لیکن یہ نقطہ جو بیان کر رہا ہوں، اس سے مرشد کی ضرورت، یہ سب صحابہ تذبذب میں آ گئے تھے، جہاں پریشانی میں ہو گئے تھے، بےتاب ہو گئے تھے کہ اللہ ہم ظاہر کریں یا نہ کریں، ہمارا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، ہم لوگ کیسے بچ سکتے ہیں. حضور نے سمجھا، یہ تھی بات بڑی کہ حضور کو معلوم ہوا کہ بہت پریشان ہیں یہ لوگ. فرمایا کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ سمینا و آسینا کو ایسا ڈر دیا؟ یہ مرشد نے کام ہے. کیا تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہو جیسے پہلی امتوں میں ہوا تھا، سمینا و آسینا، سنا ہم نے، نافرمائی کہ یہ چاہتے ہو؟ اب صحابہ تو اسی میں مبتلا تھے، سمینا آسینا کہا تو نہیں تھا، یہ حالات کچھ ایسی تھی، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور ڈانٹ کے کہا کہ سمینا و آتانا کیوں نہیں کہتے؟ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے، کہو سمینا و آتانا. صحابہ سے کہا نہیں جا رہا تھا. لیکن جب حضور نے جائے کہا سمینا و اسرائنا کے بجائے سمینا و اطانا کہو, صحابہ نے کہا سمینا و اطانا, اللہ خوش ہو گیا. یہی تو تھا امتحان. مرشد نے امتحان میں پاس کرا دیا صحابہ کو. صحابہ متزلزل ہو گئے تھے, تزلزل میں پڑ گئے تھے اس آیت کی وجہ سے. اب یہاں مرشد کامل کی ضرورت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور صحابہ کو سنبھال لیا, جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھال لیا حضور کی وفات کے بعد. ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھال لیا, صحابہ کو, اذا پوری امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لیا صحابہ کی. ٹھیک ہے, یہ مطلب سمینا. کہنے کیوں نہیں کہتے سمینا ہوتا نا, اس کے بعد کیا ہے سمینا اپنا اگر بنا رہے بسی لا, اور اس کے بعد کیا ہے ربنا. نہیں, حضور نے فرمایا آمن رسول, مت آمن رسول. جب انہوں نے کہا اور حضور نے فرمایا آمن رسول بما انزل الیہ من ربی المؤمنون کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یعنی حضور بھی صحابہ کے ساتھ ہو گئے. صحابہ نے کہا آمن رسول بما انزل الیہ من ربی المؤمنون, مومنوں نے بھی کہا. یہ اتنے متبرہ بڑی چیز تھی تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ سمینا صحابہ نے کہا, میں نقطہ میں کہہ رہا ہوں حضور بھی اس میں شامل ہو گئے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمینا وآتانا. یہ مجھے مضمون اتنا پسند ہے, مجھ سے میں کہہ نہیں سکتا, یاد آتا رہتا ہے. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صحابہ نے کیا کیا, سمعنا, رسول بھی شامل ہو گیا صحابہ میں. یہ اتنی بڑی بات ہے اس وقت کہ رسول کی شرکت بھی اب اس نے سمجھا کہ ہمارے لیے یہ بہت متبرک موقع ہے. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير, ہم نے سن لیا ہے, اطاعت کیا ہے. زبان لو کھڑا رہی تھی, زبان میں جیسے اس میں سورہ حدیبیہ میں تھی, حضور نے ڈانٹ کے کہا نہیں احرام کھول نہیں رہے تھے وہ لوگ. حضور نے کہا کہ اتنا خفا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ام سلمہ جا کہا وہ سب ساتھ تھی, کیا ہوگا اس امت کا جو اپنے نبی کی بات نہیں مان رہی ہے. یہ بیوی کا بھاگ سنیے, بیوی نے کہا حضور ایسی بات نہ کہیے, کس جذبے سے اور کس خواہش میں وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے, ان کے جب خلاف بات پڑی ہے تو یہ طبعی بات ہے, آپ کا انکار نہیں ہے, یہ طبعی بات ہے. اس کا علاج یہ ہے, علاج بھی بتلایا حضور کو کہ جا کے آپ احرام کھول دیجیے اور حلق کرائیے, وہ خود کرنے لگیں گے, جو دیکھیں گے کہ حتمی فضلہ یہی ہے تو وہ خود نہ کریں گے. تو ایسے ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولتے دیکھا اور کہا کہ ہم نے یہ کیا, تو صحابہ سب انہوں نے حلق کرایا, لیکن حلق میں اتنا ہل رہے تھے ساری چیز کی جیسے اسورا یہاں نہیں لگ جائے. یہ امتحانات جن میں صحابہ, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ امت کا امتحان ہوتا ہی رہا ہے. یہ بھی سمینا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. لا, اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی. لا یکلف ایسا, تم کیا سمجھتے میرے بندو میں تم کو ایسی چیز کا مکلف بناؤں گا کہ تمہارے بس میں نہ رہے. روزے کی حرمت یہ میں کہہ رہا ہوں, روزے کی فرضیت کو تو میں نے نہیں کہا کہ کتب, تو مجھے تو اتنا گوارا نہیں ہوا کہ دھوپ اور پیاز کی شدت کو میں اپنے منہ سے کہوں کہ میں نے لکھا فریضہ روزے کو, وہاں میں نے کتبہ کہہ دیا, کتب تو نہیں کہا. تو میں تم پر ظلم کروں گا. اب اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہاں بھی کیا ہے, یہاں بھی رعایت کیا, تھوڑا کرو گے تب بھی ہم مان لیں گے, ہاں گناہ زیادہ کرو گے تب لکھیں گے. لہا مجرد کیسے کا ہے, مجرد کثرت کلام, قلت کلام, کثرت مقاصد دراز کرتا ہے, یہاں قلت ہے لیکن معصیت وہ اطاعت ہے اس میں اللہ قبول کرے گا. لہا ما کسبت, نفس کے لیے نفع وہ ہے جو اس نے کسب کیا, مجرد کہنا ہے تھوڑا سا بھی کرے گا تو اس کا نفع اس کو ملے گا. وہ علیہا ما کسبت, افتعال کا ہو گیا, افتعال کے سیر کی وجہ سے یہ ہے, جب زیادہ معصیت کریں گے تب پکڑ میں آؤ گے. طاعت میں تو کسبت کا استعمال کیا اور معصیت نے ایک تصور کا معاملہ کیا ہے، میں نے دونوں مجدد اور اس میں فرق کر دیا ہے، اللہ کا کلام ہے، لہا ماں کا سبق وعلیہا اس کے لیے نفس کے لیے وہ ہے جو وہ کسب کرے، وعلیہا اس پر کیا ہے معصیت بھی آئے گی، یہ زیادہ معصیت تب پکڑ میں آئے گا، تھوڑی معصیت اللہ معاف کر دے گا، لہا ماں کا سبق وعلیہا مغدیہ، اللہ ذرا فرما رہے ہیں یہ کہو ہم بڑا ایسا کریں گے، تم ہمارے نبی کے صحابہ ہو، ہم تم پر ظلم ڈائیں گے، لیکن تمہارا امتحان یہ تھا، ایسے موقع پر تم کو سمجھنا وہ آسانہ کہنا یہی تھا، اور ایسی تمہاری صورت ہوگی کہ نبی کو چھوا کے سمجھنا وہ آسانہ کہہ دو، سمجھنا وہ آسانہ افران گرم بنا ویلے کا مسیح، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اب یہ ہے یہ کہو، دعا بھی سکھائی، کوئی بات ہو تو اس سے گھبرانے کی دعا کرو، میں تو تیار ہوں، رب بنا لے یہ کہو، رب بنا لا تو آخرنا ان نسینا، یہ بھی ڈر تم کو یہ ہے نا، ہاں کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہم دعا کراتے ہیں کرو ہم نہیں کریں گے، قبول کریں گے اس کو، رب بنا لا تو آخرنا ان نسینا او اخطانا، رب بنا بلا یہ کہو، ہاں ابھی تو اتنا گھبرا گئے وساوس کے اس میں بات پر، یہ کیوں نہیں کہتے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، آگے کیا اس کا جواب، خود اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں تم کو یہ کہنا چاہیے، نہیں جیسا گھبرا گئے کہ سمینا و آسانا کی باری آ گئی، لا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وقف لنا برہمنا انت مولانا فن سننا اللہ قوم کافی، یہ سب کہنا چاہیے کہ تم نے اس لیے گھبرا گئے کہ نبی کو تم کو ڈانٹنا پڑ گیا، ڈانٹا نبی نے، اس میں آپ پر یہ مضمون ہے نا، اچھا ہاں مضمون ہے عام طور سے بہت، اس میں آپ پر اس رکو کی ایک شان ہے، اس دعا کا بھی دعا کی بھی ایک شان ہے، ہم لوگ تو اسی میں مبتلا ہیں، اب یہ دعا بھی نہ کریں تو افسوس کی بات ہے، دعا میں کوتاہیاں ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ حق کی تلاوت ہم ادا کر رہے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ حق کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، اگر یہ بات ہوتی تو حضور نہ فرماتے، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوان کا و تمام مغفرت، یہ ترتیب ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ ترتیب ہے، ابھی کسی وقت یہ بھی ترتیب ہے مغفرت کی، کمال وضوء، کمال وضو سے کمال صلات نماز ملے گی، جب کمال صلات ملے گی تو کمال رضوان ملے گی، رضوان اللہ راضی ہوگا، جب رضوان ہو جائے گی مغفرت ہو جائے گی، اللہ بالکل اللہ اسلح کو تمام الوضو ہے وہ تمام صلات ہے وہ تمام رضوان کا وہ تمام مغفرت، مغفرت کا شکر آ رہا ہے، یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے، یہ تو اللہ ہی سکھاتا ہے حضور کو بھی، یہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال میں تمامیت پیدا فرمائے تاکہ قبولیت ہو جائے، تمامیت ہوگی، تمامیت کیسے ہوگی، اخلاص سے ہوگی، سنت کی مطابقت سے ہوگی، مطابقت سے ہوگی، یہ سب چیزیں ہوگی، اس بنا پر جو کچھ ہم لوگوں نے کیا ہے اس میں کمی کے استحضار کے ساتھ دعا کیجیے، شکر بھی ہو کہ ہم نے کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اللہ جو حق تھا نماز کا، تلاوت کا، ذکر کا، آواز کا، نصیحت کا، ذکر کا، اس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، جب یہ استحضار ہوگا اللہ تعالیٰ معافی سے، اللہ مغفرت سے، اپنی نعمت سے، اپنے بخش سے ضرور مشرف فرمائے گا، اب اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے، صلاۃ و سلام دیجیے، اور اس کے بعد دعا کیجیے کہ اللہ جو کچھ رمضان میں ہم لوگوں نے کیا ہے، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کے اندر نقائص ہیں، خرابیاں ہیں، ان سب کو معاف کرتے ہوئے ہماری ہر طاعت کو قبول فرما لیجیے، یہ دعا کرنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلا آلہ واصحابہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری جو ساعات گزری ہیں طاعت میں اور تلاوت میں اس کو قبول فرمائے، اس میں جو کمی رہ گئی ہے اللہ اس کمی کو معاف فرمائیے، اور یقیناً کمی رہی ہے، تمام وضو، تمام صلاۃ کا کون دعویٰ کر سکتا ہے، سب میں کوتاہیاں رہی ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما. آپس میں جو حقوق ہونا چاہیے اخوان الطریق کے جو حقوق ہونا چاہیے اس کا بھی ہم کو پاس و لحاظ رکھنا چاہیے, اس میں بھی کمی ہوتی ہے. یا اللہ اس کمی کو بھی دور فرمائیے اور کمی جو ہوئی ہے اس کو معاف فرمائیے. اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان آ رہا ہے یا ابھی باقی دن اس کے حقوق کی ادائیگی کی ہم کو توفیق دیجیے. اس میں زیادہ مزید اللہ سے تعلق, اللہ سے نسبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ان کی اطاعت کے خاص طور سے دائیا اور جذبہ پیدا فرمائے اور اس کی توفیق میں مرحمت فرمائے. میں اپنے متعلق بھی عرض کرتا ہوں, اپنے بال بچوں کے متعلق عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو دین پر مستقیم رکھے, مستدیم رکھے, اور یہ جو خدمات یہ کر رہے ہیں خلوص سے کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس قبول کا شرف عطا فرمائے کہ ٹوٹی پوری خدمت کو آپ حضرات نے قبول کیا, یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, آپ کے بچوں کو بھی جزائے خیر دے, اور نسلاً بعد نسلاً نسلاً بعد نسلاً دین مستقیم پر گامزن رکھے. طرح طرح کے فتنے جو آ رہے ہیں, زرادات, جہالات, تمام فتنے آ رہے ہیں, مصر کا موجود بحر, سمندر کی موجود رہا, اللہ ان سب فتنوں سے حفاظت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تمام صحابہ کرام, اولیاء اعظام کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ان کے طریق پر چلنے کے بھی اور قبولیت کر کے شرف سے ہم کو نواز دے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم آپ میں جو ممالک اسلامیہ میں جو بددینی کی بھی ایک لہر چلی ہوئی ہے, بے ایمانی کی, اللہ شیعیت سے, قادیانیت سے, شکیلی سے, یہ تمام اور جو غلط قسم کی جماعتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے اور فتن سے ہم سب لوگوں کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.